تدريب على الإعراب ديكاتفرية، تدريب لم يتلك ديكاتفر ما لازم. أعرب الجمل الآتية: حضر محمد، سافر المرتضى، سيزورنا القاضي، أقبل أخي. حضر محمد، حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يعني أجر ما بندسا أو إعراب يريوخ إعراب ولمزو ما بندي، شنك فعلر ندي فعل ماضلر ندي ما بندي، همشين أمر ندي ما بندي، ها لكن مضار ندي معرض. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أيضاً محمد يعني كي فاعلين 3 tane كشات قويلمشتو اسم olsun. ها اسم çünkü nədir ismin əlamətlərindən tənvin idi. Tənvin var, deməli isimdir. Hə? Sonra marfudu, marfudu. Yəni üçüncü əlamət nə idi? Üçüncü şərt nə idi faildə? Üçüncü şərt ki el-məzkur qabləhu fi'luhu. Hədərə gəlibdi. Aydındır? Səfərə el-murtada səfərə fi'lu madin məbniyun aləl-fəthi lə məhəllə ləhu minəl-i'rab. Fəil madələr nədir? İrab olunmaz. İrab onun üçün yer yoxdur orada. Əl-murtada da fəil, mərfuun. Hə? İsimdir, faildir. Nə üçün? Çünki isimdir o, mərfudur. Hə? Həmçinin əl-məzkur qabləhu nədir? Fi'luhu. Və əlamətu rafi'ihi, əlamətu rafi'i əl-murtada nədir? Dammatun müqaddaratun aləl-əlifi. Dammatun müqaddaratun aləl-əlifi. Hə? Dedik ki, əgər isim əliflə qurtarırsa, üç hərəkədə təqdirdə olur. Bizdə burada damma gəlib, o mütləq təqdirdə olunmalıdır. İsim yay ilə qurtarırsa, orada iki hərəkə təqdirdə olur. Damma ilə kəsrə, fəthə zahir olur, lixifətihə. Aydındır. İsim ya mütəkəllimə birləşirsə, onda nə olur? Üç hərəkədə təqdirdə olur. Aydındır, deyirik ki, münasibəyə görə çıxmayıbdır. Əlif qoşulubsa, deyirik ki, mani olubdur, nə? Təəzzür. Ya qoşulubsa deyirik ki, damma ilə kəsrənin çıxmağına əs-səqil maniçilik eləyibdir. Burada nəmə əlif qoşulub. Deyilir ki, وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ دَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى الْأَلِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّر سَيَزُورُنَا الْقَادِ əs-sinu, yəni səyəzurna, sin nədir? Sə deyək, yoxsa sin deyək? Sin deyək, hərfin özündən gedir. Sin deyək, çünki nədir? Təkdir. Hə? Əs-sinu harfun dəllun alət-tənfisi. Alət-tənfisi. Yazuru. Yazuru. Alət-tənfis, tənfis hərfləri iki dənədir. Hə? Tənfis? Sin, sovfədə. Əhsən. Lakin sin nədir? Sovfədən daha yaxın gələcəkdir. Daha yaxındır. Bəzən fərqlənir, yəni beləncinə. Yazuru fi'lu mudari'in mərfu'un. Marfudu. Litəcərrudihi minən nasibu və cəzmi. Çünki mudarinin qarşısında nə gəlməyibdir? Nasib və yaxud da cəzm gəlməyib. Sin nə nasibdir, nə də cəzmdir. Yəni, heç bir işi görmür o. Və aləmətu rəfiəhi əd-dammətu əd-zahiratu alə əvvəlihi alə əxirihi alə əxirihi. Və nə səyəzuru nə damirun. Ha? Damir məfəulun bihi. Və bu damir də nədir? Məfəul bihidir. Aydındır. Səyəzuru. Yazuru. Mən yazuru. Əl-qadı yazuru. Hə? Düzdür. Yazuru. Kim yazuru? Fail kimdir? Fail əl-qadıdır. Düzdür. Nə? Nədir? Məfəulun bihidir. Lakin keçib faildən qabağa. Hə? Nə üçün? Çünki damir muttasillə yazıblar. Aydındır. İndicə keçdik. Damir muttasildir deyə nə olub? Birləşik olmalıdır feilə. Hə, deyir ki, nə? Damirdir, məfulun bihin yerindədir, məfulun bihidir. Hə? Çünki əslən məfulun bihin yerindədir o. Məfulun bihin yerindədir. Məbniyyun alə sükuni. Fi məhəlli nasib. Çünki məfulun bihin nədir? Nasib olmalıdır. Aydındır. Məbniyyun alə sükun. Yəni, axırıncı hərfi, yəni əlif nədir? Sükunludur. Axırıncı hərflə götürür, irab olandır. Vəl-qadi fəilun. Hə? Mərfuun və aləmətu rafihi dammətun müqaddaratun aləl-yəi mənə min zuhurihə əs-səqlu əqbələ əxi əqbələ əqbələ əqbələ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني o محل hansı ki ha o محل hansı ki ne olmalıydı axı xa hərfinin hərəkəsi ha damma olmalıydı lakin dammanı nə edibdi ələ keçiribdi kəsrə çünki kəsrə yaya münasibdir aydındır və həmçinin iki hərəkənin olmaz yazmaq bir hərfin üstündə. وأخ مضاف ويا مضاف ياء المتكلم ضمير مضاف ضمير مضاف إليه ها يا متكلم ضمير ضمير ضمير مضاف إليه يعني أخ أجر أسماء الخمسة دانسة ها أسماء الخمسة شرطنا بيرودي كنا أولسون دمالي إضافة أولسون ها إضافة أولسون وأنا قرر ديري كي يا ندي متكلم دي ضمير مضاف إليه أخ مضاف مضاف و يا ندي ها يا متكلم ندي مضاف إليه أسماء الخمسة ده أخونا أسماء الخمسة ده أسماء الخمسة ده أسماء الخمسة ده دي ماله شرط باريده دورت تان شرط يدي خمس نايد يدي onlardan biri oydu ki gel mutakallime koşulmasın. Dört tane şart var idi. Onlardan biri oydu ki, yel mutakallime koşulmasın. Aydındır. Onda esmal-ı hamsi yok, isim zahir olacak. İsim olacak. Mebniyün ala sükuni fi mahalli cerrin.